salumu mpaka kaenda ahera wala tukutukanana. Ah, alipoingia yeye alieleta simiziki bali ni matusi. Yo Morogoro ulisifika sana kwa mambo ya miziki na nyimbo zenye manao. Amekuja mchafuzi wa jina la Morojaso na Morogoro zima. Thank you.